У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у горад Рагачоў да даўняга слухача нашага радыё Анатоля Шапялевіча. Прафесія паштара – адна з самых прыемных прац у свеце, асабліва калі ты вязеш прыемнаму чалавеку вялікі і дарагі падарунак. Я нядаўна пабыў такім шчаслівым паштаром, адвёз пасылку ад нашага радыё ў горад Рагачоў. Але аб усім па парадку. У Беларусі ёсць немалая колькасць людзей сталага веку, якія дадуць фору маладым беларусам у нацыянальнай свядомасці, у веданні гісторыі, не кажучы ўжо пра абазнанасць ва ўнутранай палітычнай кухні. Нават навіны сучаснай музыкі і літаратуры гэтыя сівыя людзі ведаюць лепш за журналістаў афіцыйных СМІ. Жывуць гэтыя мудрыя старцы па ўсёй краіне. Я іх сустракаю ледзь не ў кожнай вёсцы. Яны, як правіла, галоўныя палітінфарматары сярод сваіх суседзяў. З імі часта спрачаюцца, але за навінамі заўжды бягуць да іх. Яны могуць быць рознай адукацыі, рознага жыццёвага досведу, але аб'ядноўвае іх адно. Яны ўсе даўнія слухачы радыё «Свабода». Вось ад такога адданага слухача нашага радыё, настаўніка і цесляра, рагачоўца Анатоля Шапялевіча, мы і атрымалі ліст, у якім спадар Анатоль не толькі раздаў нам усім свае ацэнкі і адзнакі, але і папрасіў аб невялікай паслузе купіць яму нейкую утулку для ягонага ровара. Ягоны ліст настолькі паразіў сваёю чалавечнасцю і гумарам, што Александр Лукашук прапанаваў замест утулкі набыць старому увесь ровар. Ідэя шэфа была падтрыманая рэдакцыяй, нашы абазнаныя раварысты знайшлі цікавы апарат, а мне дасталася шчаслівая роля ганца добрых вестак. Вельмі прыемна, я вас чакаю як бога. Вы замаўлялі втулку на радыё «Свабода». Да, прасіў. Нідзе не магу купіць. Так? Мілы ты мой Міця. Такая краіна, такая ўлада. Таму што нічога не купіш, не зробіш. Як тут выйсці з гэтага становішча? Вы звернуліся па абсалютна правільным адрасе. Радыё «Свабода» часам робіць цуды. Я так ведаў гэта, я багата гадоў вас чуў. Я ведаю, што вы ў Рагачове былі некалькі разоў, што вы былі на Замкавай гары, што вы былі на у Караткевічавай цёткі ці ў дзядзькі. І вы там гаварылі так, на сцены ще пахнуць курывам, якое Валодзя курыў там, як на Дняпра сядзеў. Ай, цуда! Але мы ніколі не выконвалі запаветных жаданняў, так? І ніколі не куплялі утулкі. А паколькі мы людзі ўсё творчыя, так, тэхнічна абсалютна непісьменныя, безграмотныя тэхнічна, то мы вырашылі замест утулкі, сярно, тут недзе утулка ёсць. Ёж, у гэтым агрэгаце. Да, ну як вам утулка? Я не думаў, што так усё атрымаецца, што я столькі ў вас доўга гадоў слухаў. Так вы такую машину пригнали. Да. Я вам скажу, что мне за вам платить? А? Як вам разлічыцца? А? Ну тут треба подумать. Подумать, тут а? Тут треба подумать. Тут... Это вы... Не, зразумела, что калі б я был не за рулем, вы бы со мной разлічыліся бы вельми легко. Чакайте, пошлите ж ко мне. Падар Анатоль, невысокі жвавы весялун, шчаслівы ўладальнік падарунка, пахлапечы спрытна ўсеўся на новы ровар і пакаціў па вуліцы. Ще надо привыкці падагнаць руль, ўсё. Вы знаеце што? Я не знаю, як вам ясна быць. Так, поедем, полядзім, дзесь і дастану. Гэта чуд машына. Дык гэта жанко выбіраў. А бог ты мой, ай-яй-яй, хлопчыкі вы мае, это вы для мяне вялікую радасць далі, я ўже стары, 1937 года. У сваім лісце спадар Анатоль заінтрыгаваў мяне, напісаўшы, што ведае вельмі рэдкую народную песню, якую спяваў у студэнцкія гады Нілу Гілевічу. Песня сапраўды шэдэўральная. Песня называецца так па-народнаму «Я хаджу па зялёным лугу». Я хаджу па зялёным лугу, отдавали молодую да в великую семью, отдавали молодую да в великую семью, а великая семья вся вечера ты посела, а мне молодую посылают по воду. А мяне маладую пасылаюць па ваду. Да крыніцы дайшла, зачарпнула паў вядра, а да дому ішла і слязамі даліла, а да дому ішла і слязамі даліла. Подставила лящаней, сама стала ля дверей, а велика семья научая мужика, чому жонеку не боєш, чому волю ей даєш, чому жонеку не боєш, чому волю ей даєш. А за что же я ей бить? Яна умея все робить, и читать, и писать, и по садику гулять, и поить, и варить, и со мною говорить. Якім недарэчным і дзіўным выглядае лірычны герой гэтай песні. Мужык, які не хоча біць сваю жонку. Ён ідзе супраць агульнапрынятай маралі, быццам бы хрысціянскага, рахманага, памяркоўнага і якога там яшчэ народа. Вот песня Тагілевічу я прапяваў. А адкуль вы ведаеце гэтую песню? Эту песню пелі ў нашай вёсцы малыя бортнікі. Дзяўчаты. Тады ж было так, пасля вайны. Ну, клубаў не было. А арганізоўвалі хлопцы і дзяўчаты самі танцы. Выбіраюць хату большую, памыюць палы, падлогу, так? І наймуць музыканта, чарку яму дадуць. А тады, знаеш, то 3 рублі далі, дык это багата. А дзеўкі вечарам у суботу пасля працы садзяцца на лавачках, як запяюць, то за 2 кілометры там чуюць. Яны пяюць, а я тут бегаю гуляю, я меншы. Я ўсё помню, разумееце. Там песня вядзецца «Жонку не біць». А што, раней білі жонак? Білі, білі жонак мужыкі, да ще як. Як што не так, так і білі. Перасолена на спіне білі. Разумеется, это так было в Беларуси. Это лечилось нормой? Да, и коли поднапьется, возьмем побье свою. Разумеется, это так было, так и в устной народной творчести есть сказано. Это давно все, я вам скажу. Так, такая завязенка была, такая не было еще культуры такой, как теперь. Кажа, а яна такая-то, так надо, отмолотее. И вокруха так скажа. И так рабілі. Ну, я вам скажу, что это часто было у нашем поселку. У нас 12 хат было. Калі у Хвядосовых побьются, а тады сусед побье свою Надю. И за что он ее бил? А другий сусед, так бил, наставница была, его жонка, вялікіх бортнік з вёскі. Ён яе так біў, што яна і памерла. Жалка, я цяпер... Тады ніхто не судзіў, суд не падавалі. Тады так терпелі, разумеецца. Ой, што вы. А гэта адбывалася па п'янцы ці... Больше па п'янцы. Мы яшчэ абавязкова пракацімся са спадаром Шапялевічам па Рагачоўшчыне. На развітанне Анатоль падараваў мне песню свайго сачынення, жорсткі гарадскі раманс на трасянцы, які без віна узняў мой настрой. А на трэця воскресення мой аўтобус апаздаў. Ноч іду я па дзеревні, а навстречу мне мадам. Шепчет Толя, не волнуйся, ко мне в хату заходи. Ты давно мне приглянулся, за столом мы посидим. Ты от чая отказался, меня сильно от толку сбил. Так зачем же ты корзину мне в то утро подарил? Подарил тебе корзину, это людям, Богом велено. А зачем сказать мне, Зина? Ведь узнает все село. Значит, мне не доверяешь, что-то где-то сам сказал. До сестры ты приезжаешь, а меня разволновал. Так садись, рыжий Толя, выпьем мы по 200 грамм. И не верь ты разговорам, что я строгая мадам. Это я написал. У эфіры радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў горад Рагачоў. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.